14. Marka vzbudil hlas trubek. Měl těžkou hlavu, cítil se omámený a když vstal, málem zase upadl. V celém těle cítil obrovskou únavu. Zdvihnout nohu, k tomu bylo třeba nesmírné námahy. Na horizontě začínalo svítat. Z hradu šlehaly na mnoha místech různě vysoké plameny a vznášel se nad ním sloup dýmu. Ty jsi měl, Marku, bezvadný nápad s tím uhlím. Norhomové nestačili všechny ty ohníčky uhasit. Teď se chystají na únik. Rychle se připrav. Velitel právě začal svolávat své rytíře. Mark se vysoukal na koně, kterého mu android přivedl. Jeďme, snad mi pohyb dá zapomenout na problémy, které mám. Zůstanu pořád vedle tebe, nezapomeň, že nemáš ochranný štít. Oba pozemšťané dojeli krokem k Artaxovi, kolem něhož se již začali houfovat vojáci. Kupředu, za krále! Z hradu se vyvalili v pevně sevřeném bloku Norhomové. Narazili na pěšáky, které sem nechal král postavit. Norhomové zaútočili s takovou dravostí, že několik předních řad zůstalo ležet a kdyby právě nedorazili jezdci, Norhomové by vyklouzli. Rozpražte tu verbež! Zvolal vrchní velitel. Sám šel příkladem a vyrazil vpřed s mečem nad hlavou. Začal boj. Krvavý, vyčerpávající a neúprosný. Není šance uniknout, tomu boji se nelze vyhnout, pomyslel si Mark. Skutečnost, že člověk patří k určité skupině, vyvolává nevyhnutelně agresivní reakce vůči jiné skupině. Byl právě obklopen několika Norhomy. Měl by se bít, usekat všechny ty hlavy, které se mu objevovaly na dosah. Zabíjet jen proto, aby sám nebyl zabit. Nejzákladnější zákon džungle. Náhle se mu zvedl žaludek a meč mu strašlivě stěžkl. Před ním se objevil protivník na statném koni. Muž byl urostlý, rudý v obličeji, na hlavě měl helmici s červeným chocholem. Právě srazil mocným úderem meče jezdcem, který jel před pozemšťanem. Udělejte místo, psi, řval hlubokým, dutým hlasem hromotluk. Místo pro kora krvavého. Mark udělal otočku a výpad, který měl Norhomovi roztříštit hlavu. Náhle se v něm velice naléhavě ozval hlas. Ne, toho ne. Přestaň se bít. Je to příkaz. Cizí myšlenka v Markových neuronech. Honem musí postavit hráz tomu přívalu. Zůstal několik sekund nehnutě stát, jako paralyzovaný. Kolos naproti němu znovu udeřil a mířil přesně. Čepel meče už byla sotva 30 cm od Markových prsou. Pozemšťanovi problesklo hlavou, že tohle je konec. Zbohem Elzo. Poslední, co vidí, je obličej deformovaný do divokého úšklepku. V posledním okamžiku, kdy se ho už meč téměř dotýkal, změnila prudká rána jeho směr, takže jen přejel Markovi po boku. Norhom chtěl zařvat vzteky a zklamáním, ale z úst se mu vydralo cosi neartikulovaného. Rajův meč mu protěl hrdlo od ucha k uchu. Raj zasáhl v poslední chvíli, ale úspěšně. Krvavý kor zůstal okamžik v sedle bez hnutí a z přeťatých tepen mu tryskala krev. Pak se zhoupl a svalil se na zem. Norhomy smrt jejich vůdce zdeptala. Někteří se pokusili o útěk, ale královi vojáci je dostihli a nemilosrdně zmasakrovali. Ostatní se raději vzdali. Vítězství je naše, jásal vrchní velitel. Rychle na hrad. Je třeba dorazit poslední obránce. Popohnal koně a vyrazil v čele. Přejeli padací most a před sebou na dvoře spatřili velký zmatek. Ženy a děti pobíhaly pološíleně sem a tam, výkřiky se mísily s pláčem. Raj seskočil a přikázal Markovi, hlavně se odsud nehni a dávej na sebe pozor. Prohledám hrad dřív, než ho pohltí plameny. Mark zůstal v sedle a sledoval hrůzné představení, které se před ním odehrávalo. Vojáci i rytíři se rozběhli po budovách hradu a hledali kořist, pronásledovali ženy a znásilňovali je. Na každé planetě platili ženy za porážku svou krví a svým tělem. Na dvůr dorazila další skupina jezdců. Král dojel k veliteli, který jediný spolu s Markem zůstal v sedle. Panovník zářil. Blahopřeji vám, Artaxi. Nikdy bych si nepomyslel, že se nám podaří zvítězit během tak krátké doby. Ten objev rudých kamenů udělal zázraky. To je zásluha tady rytíře Marka a jeho bratrance rytíře Reje. Král se na Marka usmál. Viděl jsem, že jste zneškodnili kora krvavého. Až se vrátíme z vojenského tažení, nezapomenu se vám odměnit. Mark se uklonil a král s vrchním velitelem se vzdálili. Na dvoře byl právě klid, ale budovy hořely a vítr rozháněl kouř. Pozemštěna opět bodlo uvnitř. Parazit vyjadřoval svoji nespokojenost. Na prostranství se začali shromažďovat vojáci s plnými náručemi kořisti. Z jedné hořící budovy vyběhla postava. Za ní polonahý voják. Pane, slitování, zachraňte mě. Dívka se pověsila Markovi na nohu. Zdála se být velmi mladá, ale z uslzené a černé tváře se to příliš poznat nedalo. Mark ji instinktivně uchopil za ruku a vysadil ji před sebe do sedla. Přiběhl ničema, tváře mu jen plály. Zarazil se, když viděl, jak Mark dívku objímá okolo pasu. Já jsem ji našel, patří mě. Reptal. Já si ji nechám, najdi si jinou. Muž nerozhodně přešlapoval. Pak se otočil a s nadávkami se vzdálil. Ta malá se chytla Marka jako trosečník třísky. Klid. Už odešel. Můžete se skočit. Stiskla Marka ještě pevněji. Ne. Ne. Jsou tam další. Chci zůstat s vámi. V tu chvíli se vrátil Ray. Byl celý černý a šaty měl nasáklé kouřem. Tvářil se ustaraně a telepaticky řekl. Prohledal jsem hrad od shora dolů a vůbec nic jsem nenašel. Žádný z Norhomů v sobě nemá parazity, jediná výjimka byl Kor. Toho už se na vysvětlení asi nezeptáme, zasmál se Mark. Pekelník už ho nepustí, aby nám řekl, co ví. Dvůr se zaplnil vojáky, ženami, dětmi i zvířectvem. Všichni vybíhali z hořících budov. Android vypadal znepokojeně. Marku, v tomhle zmatku nemůžeš přeci přemýšlet. Musíme si najít nějaké klidnější místo. A pak, tady ta stěna se brzy zřítí. Ukázal na děvče a zahuhlal. Pustí na zem a jedeme. Nešťastnice se ale držela jako klíště. Snažně vás prosím, odveďte mě s sebou. Udělám všechno, co budete chtít, jen mě tu nenechávejte samotnou. Vojáci zatím shromáždili ženy do houfu a celé vyděšené je vyvedli z hradu ven. Pozemštěné přejeli přes padací most a dali se směrem k vesnici. Kde bydlíš? Zeptal se Mark dívky, která se pořád chvěla. Nejistě ukázala na nízký kopec před nimi. Támhle na úpatí hory u kraje lesa. Odsud není dům vidět. Naštěstí, zavrčel Ray. Můžeme doufat v příjemné překvapení. Jeďte napřed, já zatím seženu něco k jídlu a dohoním vás. Dnes večer se musíme dobře navečeřet. Mark se pomalu vydal směrem z města ven a vyhýbal se přitom uličkám, kde to vřelo. Jezdci, pěšáci, všichni kromě nešťastných zajatců běhali a jásali. Dívka Marka dovedla k uboze vypadající barabizně, která měla místo dveří špinavý hadr. Uvnitř byla jediná místnost. Stůl, tři stoličky z hrubě otesaného dřeva a bedna na nuzný majetek. V koutě, přímo na udusané hlíně, ležela slaměná matrace. Mark klesl na jednu ze stoliček a cítil se úplně vyčerpaný. V žaludku ho tupě bodalo, ty tady bydlíš sama. Dívka přikývla, maminka mi vloni zemřela a já nemám, kam bych šla. Z čeho žiješ? Naučila jsem se poznávat koření a léčivé byliny, které rostou lese. Pak ukázala na studené ohniště a řekla, doufám, že váš přítel přinese něco k jídlu, protože já tu vůbec nic nemám. A na lov je už pozdě, není pro tebe nebezpečné chodit po lese. Když jsme jeli sem, potkali jsme obrovské zvíře, to byl určitě Barks. Většinou se zdržuje jen v prokletém lese a sem na úpatí hory téměř nechodí. A když jde, tak nadělá tolik hluku, že mám čas utéct. Stačí jenom umět rychle běhat. Nejenom zvěř může být pro tebe nebezpečná. Muži také běhají rychle. Rezignovaně pokrčila rameny a sklopila oči. Vždycky chtějí totéž. Není těžké jim vyhovět. A král navíc zakázal chodit k hoře. Jedině on tam smí, chodí se tam modlit k bohům. Mark sebou trhnul. Víš, kam chodí. Vždycky nechává doprovod v půlce kopce a pak pokračuje na vrcholek sám. Rozhovor přerušil Ray svým příchodem. Dívka spráskla ruce nad obrovským kusem masa, který Ray přinesl. Rychle podala tři misky a položila je na stůl. Android krájel silné plátky pečeně. Mark jedl víc než obvykle. Měl pořád hlad a nemohl se dojíst. Smutně přemýšlel o svém neznámém návštěvníkovi. To on mu ujídá jeho potravu. Odstrčil zlostně misku. Když přestane jíst, tak ho třeba vyhladoví a parazit jeho tělo opustí. Myslím, že ne, řekl Ray, který sledoval Markovy myšlenky. Nejdřív se nasytí sám, tobě nechá jen to, co je navíc. Jestli vůbec. Marka zavalila vlna s rozkazem. Yes. Yes. To je příkaz. Přestože měl důkladný trénink a velké zkušenosti, musel vyvinout obrovské úsilí, aby se mu podařilo postavit mentální bariéru. Ta zatracená potvora ve mně je čím dál tím silnější. Bojím se, že ji za chvíli neodolám. Vnitřnost mi mu opět projela bolestivá křeč. Androidovi neušlo, že jeho přítel trpí. Nenápadně mu vsunul do úst lék. Musíš si odpočinout. Potomhle usneš. Něžně ho uložil na slaměnou matraci. Dívka zatím odklidila zbytky pečeně a misky. Tvůj přítel je nemocen, šeptala Rajovi do ucha. Chceš, abych mu připravila bylinkový odvar? Ne, není třeba. Potřebuje se jen vyspat. Venku se setmělo. Lesem se ozývalo tisíce různých zvuků. Dívka zašla k potoku, který pramenil na úpatí kopce. Nejprve opláchla misky a pak si začala omývat obličej. Nakonec si vysvlékla potrhanou tuniku a natáhla se celá do proudící vody. Zůstala chvíli ležet a pozorovala kapky na svém těle. Ray se opatrně přiblížil a celý výjev sledoval. Malá, pěkně tvarovaná prsa, ploché bříško, pevná stehna, jemné kotníky. Dívka se k němu otočila a natáhla ruku. Android na okamžik zaváhal. Od té doby, co žil s Markem, se škála jeho citů velice rozšířila. Postupně objevil přátelství, hněv, nenávist, touhu po pomstě. A nedávno začal experimentovat s láskou a vedl si víc než dobře. Dívka se k němu přitiskla a dlouze ho políbila. Pak se svezla do mechu na zem a přitáhla ho k sobě. Reje zadržela poslední pochybnost. Nejsi na takové hrátky příliš mladá. Dívčiny plné rty se smutně usmály. Od té doby, co mi zemřela matka, tudy prošlo mnoho mužů a vojáků. Neptali se mě, kolik mi je let a musela jsem se jim poddat, a dnes, kdyby tvůj přítel nezasáhl, byla bych nejen znásilněna, ale pravděpodobně i zabita. Nevím, co bude příště, ale teď bych ráda prožila večer s tebou. Prosím. Její hlas byl plný žádostivosti a v pohledu měla úzkostné očekávání. Ray už nedokázal odolávat. Naštěstí ho jeho konstruktéři vybavili vším, co dělá muže mužem. A že to umí používat. Už mnohokrát dokázal.